أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. د دې ځنه چې واخلي تر یو سل شپږو یا پورې دمه حصه ده. دې صورت کې څلور حصې وي. لومبه حصه وا په باب د توحید کې چې هغه کې څلور بابونه وغتیر شو. دې ځنه دمه حصه شروع شو تر 176 نمبر آیت پورې وزي او په دې کې اثبات د رسالت ته او نه شوبې چې کوم باغی واردې دي د غیرت به مقصدی چې د مخالفینو د طرف نه نه اعتراضونه دي نه شوبې دي او د حصہ کې بعد هغه رد مقصدی د حصہ کې ملک د مخ کې حصے په شان څلور بابونه دي. رومبه باب د زین روان دی اوسل دری شاته پورې 123 پورې او په دې کې د پنځو شوبو جوابونه بډومبه وکي او دا هغه نرستو شوبو کوونکو د با زواجری رټنې وې پنځو او داغه نه پس بیا باخی او دو شوبې داغه جوابونه بو کی داو شوبې دي چې په دې باب کې داغه رد کړي او داغه دو شوبو نه رستو چې داغه جوابونه کی پنځه امور به ذکر کړي چې داغه تعلق لري د رسالت کرا. قل تو توا او آیا دي تمن کان عدو ولی جبريل سوق چې وی دشمن د جبريل علی السلام فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ نو یقیناً دی جبریل را لگلے دی دا قرآن ستا پزڑ باندے بے اذن اللہ پا حکم دا اللہ بے امر اللہ پورا دا شرط و جزا منس کے مناسبت پکاری گنا سوک چی دشمن دا جبریل ناغ دا قرآن ستا پڑا نازل کلے دی جزا مرتب دا پا شرط بانے ترتب نے دی سی دیو جنہ ٹول مفسرین ہوئی چی جزا دا کلام نا معلومی گی اغه مقدر ده محذوف ده. من کان عدو ولی جبریل فقد خلع ربقه الانصاف. دا اصل کې د دې د لومبه شوبې جوابو چې د جبریل السلام بارکی شوبه کوله چې د پیغمبر ته وحی جبریل وروړي او جبریل هو زموږ دشمن ده د دې وجنه موږ د دا خبر نه شو منلې او بیا ته چاته پوس کو چې راولي جبریل ستاسو دشمن ده وی دا ځکه چې دې په عذابونو راضي کنه عذابونه چې نازلېږي په قومونو باندې نه دی راضي د دې وجنه زموږ دشمن دی. بعضي روایتو کې راغلي دي اگر چې سندن کمزوري دي عمر رضی الله عنه مدرسه اليهود ته تلو د يهودو مدرسې وي هلته د غي غټ مولا او هغه سره خبرې را لې ناغه ته جبريل خبرې مکوه جبريل زموږ دشمن دی. نو جبريل تاسو ته معلوم دی چې څوک دی یاو کنه جبريل او میکائیل دواړه غټي فرشتي دي او جبريل وی د الله نه خي طرف ته وي او میکائیل ګس طرف ته وي ناغه ورته وي دا خو تاسو خبره ده خو که خبره داسي لکه څنګه چې تاسو وایي چې جبريل خي طرف ته دی او میکائیل ګس طرف ته دی او بیا هم تاسو د جبريل دشمنان یې هغه سره هم نه لګي نو فانتم اجهل من الحمير تاسو د خرونو هم زیات بیوقوف یې د خرونو هم زیات قمقل یې. آیاتونه نازل شو دا غی پرد کې چې څوک د جبريل دشمن دی نو فقط خلع ربقه الانصاف د دې انصاف کړي او باصله پرې خو دا غی نه ووت دا ظالم دی چا وی فل یموت غیظا دې د غصې د وجه مردار شي چا وی جزاء محذوف ده چې په هو عدو لی وانا عدو ولا هغه زما دشمن دی الله وی زه داغه دشمن يم چا وی نه جزاء دا سره چې کفر به ما معه من الكتاب د په خپل کتابم کفر وکو ولې د وحي احکام اکثر جبريل عليه السلام راوړي دي کنه د چې دی جبريل عليه السلام دشمن دی خو د بداغه کتابم دشمني د تورات هم دشمني او په تورات کې داغه صفاتونه ذکر دي او چا وینه د ارستو چې ګمرا روان دي فإنه نزله على قلبك نو دا جزاء ده په تقدیر سره چ من کان عدو ولی جبریل فسبب فی عداوته انه نزله على قلبک دا څوک چې دشمن دی د جبریل نو سبب داغه د دشمنه دا دی چې هغه تا ته دا قران ستا پزړه د الله د طرف نه راولې او هغه د قران خلاف دی، منکر دی د الله د کتاب نو د وحی نه. فانه نو یقینا دی جبريل نزله را لې ګلې دی دا کتاب د الله د طرف نه علی قلبک استا په زړه باندې، محل د وحی د محمد رسول الله زړه دی. دغه وجوه چې د نبی علیه الصلاة والسلام زړه چرته نه و د شوی په ټوله زندګۍ کې. عام کسان چې داغي څنګه سترګې ودی شي نو داسې زړه مو دشي کنه، او د نبی علیه السلام زړه چرته نه دی ودی شي، ځکه حدیث کې راځي تنام عینای ولا ینام قلبی، زما سترګې ودی خو زما زړه ویخي، زما سترګې ودی خو لمې ویخي. په دې باندې بعد کسان اعتراض کوي چې د محمد رسول الله لوي خو نو په لیلۃ التاریس کې چې کله صحابه واپس راتل جهاد لته دي او شپوا نبی علیه السلام یو ځای کې پړاو واچو او بلال رضی الله عنہ ته تب زمون سوکه کې مون بیا را پاسه اجه څنګه دیو د شوی دی نه داسه بلال رضی الله عنہ مو د شوی دی پدې کې چې نور را ختل دی یو کس را پاسه دو چې هغه کله چې نور راو خو نبی علیہ السلام را پاسه دو نبی علیہ السلام را پاسه وې دا دې سوکلو بلال مون خو ته دې د پاره مقرر کړې چې مون بسار مز ل پاسه ناغه ته د الله رسول کم ذات چې پتا سو خوب راوستو هغه په مام راوستي ته پزان نیم پوه شوې. ادا خو ظاهره ده چې اوسړی پزان پوه نشي نو هغه چې کوم وخت را پاسي نو هغه د هغه ټیم دی هغه ټیم دی هغه مونږ کوي کنه هغه ټیم یو خداره چې خلک راویخي دي نه راویخي ګوزان له ظلم دی هغه نه دې چې چانه راویخ کړي بس دې غافلو اجه څنګه را پاسي ټیم ته تلو دې دا وګوره چې د نبی له سلام زړه وی خو نه ته پته لګېدلې و چې نو راخیږي او نه وخت شکنه نو هدا زړه تعلق د مانویات سره دی لیونیا دین ور سره تعلق د ظاهری سترګو دی ظاهری سترګې خو دی او بل زړه دنه د بدن کنټرول کول شي او د خارجي امور نه دغه وجه چې دې مسله کې اتفاق دی چې د نبی له سلام په خوب باندې دغه ودس نه ماتې ده د نور امت بارے کې دا خبره نه ده او د نبی له سلام په خوب دغه ودس نه ماتې ده ولې دغه زړه ویخ دی او دا غان دامونو دا غا اعضا خود په کنټرول کی کنه او دې کې بل حکمت مو بل وجه مو غټه هغه دا چې الله جل شانو لږ وخت د پاره کتریان د غفلت داسې کړي نو ما ته مسله خولا چې ستانه موز قضا شي سبق ہے قضا امری بکې بیا نو طریقې او خولا کدا غن دا موز نه قضا شي موږ د وسه پته و چې قضا موز بسن کو دا خو چې سن هغه باندې دا حال راغې صحابو ته الو د سونه کوي جو هغه د سونه وکړو امون زیو کو بس د قضا تاریخ را ده او خوله چې رستو کوي ما خو چې څنګه ستانه قضا شو ته پوه نه وي نو بس دغه ټیم دې داستا قضا نه حسابي ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې سو کوم پتا سو کې دای چې ودی شي او یاد هغه نه یری نو چې څنګه تر آیات شي یا راویښ شنو موز دې کوي دغه وخت دغه ټیم دی نو دې مقام کې قلب ذکر کو قلب دا محل د علوم دی علوم دلته جمع کیږي او د علوم او تجلی دلته کیږي سوره چې زړه صفا ده د ګناهونو نه دارنګ داغه بیمارو باطنیونه دومره علوم سی وای او سمره چې پاغه شیشه کې دړه خړواله راځي نو دومره علومو کې کمی راځي او فهم کې کمی راځي لکه مخکیم دا تیر شیو امام شافعی رحمت الله علیه نه مشهور ده چې نقلو چې استاد نه تپوس کو شکاو تو علاوه کې ان سو حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من إلهي يا فضل من إلهي وفضل الله لا يعطى لعاصي دینه دا پته لګی چې تجلی د علوم شرعیه او یادوم د قران او د سنت پاغ زړونو کې کیږي چې کوملونو کې صفائی ډیره ده محل دا علم دا زړه دی د دیو جنا مولانا روم وی علم را برتن زره زنه ماره بود علم را بر دل زنه یاره بود علم کپړه کې کوس شوی اړه چې کوس شنه بیا په عملومی نو دا یار دی بهترین دوست دی خدا غلطانه نشي پټولې دا په خرچ کولو کمیږي نه سی واقعيږي دا واحده خزانه ده چې د دنیا دولتونه دا غي خزانه چا سره دي اته سوره خرچ کوي نه به کمیږي ادا چې سوره خرچ کوي دوره به سی واقعيږي دا رنګ یاره بستانه غل ډاکو پټ شیر وخت به ته حفاظت کوي او علم بستا حفاظت کوي دا سره څوک نشي پټولې دا به تاسو رضی علم هغه خزانه ده چې دا به تاسو رضی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو عبقری شخصیت چې دنیا داغه په صفاتونو نه مړیږي او بدعتي علماوی په دې به پیژنې چې داغه به شیخ الاسلام ابن تیمیه بدی شي په دې به پیژنې دا غټه نه خاله چې هغه سره دښمنی و او هغه ته د نفرت په نظر وکتل نه پوهې چې دا لوی بدعتي دی ګندې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په صفاتونو نه حافظ ابن کثیر مړیږي نه په حافظ ابن قیم مړ شو او نه په حافظ ابن حجر مړ شوی دی انا په علامه علوسی او داغزوی چې کوم کتاب کړی دی داخله لولې کپړې دی چې دا سی وای چې درجی د اجتهاد ته نږدې دی داسې خلق دی علما او بعض علما او ته مجتهدین ویوم هغه شیخ الاسلام په نر سره واده نه کړی غریب ټول عمر واده ته نه دی اوسګار شوی خو دې غلطه مسله شروع کړه او هغه ته مخالفین لوشت شو جیل ته بګ جنازه د جیل نه راوته ده شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وی موږ باندې بکله کله داسې خفغان دا ځکه دی داسې شاګرد دی چې اکثر په جیلونو کې وسره دی پاتې شوی دی نو په موږ باندې خو ما به شیخ الاسلام تو قتل د په تندی ما چته ګړونجې نه لیدلې بس هندرو یا خوشاله وي ما یو ځل تپوس دی چې شیخ موږ باندې خو ډېر بوج راشي تکلیف راشي او زه چې تا ته کته کله ګورم که نه نو تا همېشه خندرو ما په تا خفغانو نه لیدل حالانکه حالات ډېر ستر حالات دي العلماء او العزاب کې د لونډان علماء کې اوسګار شې نه غریب نه چاپرې خره دیتا خو د وسلو ورو دي بیلانې تیرې کړې چې په جیل وردن نو ناغه وته وی زما علم ما سره یو لوی باغ دی خزانه د الله مال راکړلې او چې زه باغې کې روان یم یو سړی چې د باغیچو منس کې د ګلونو منس کې رواني هغه به خفغان راشي چې یو خپل خوا میوي دی او باغیچی دی زه چې ځان لېما نو زما خلوت هم ځان لزما د مزو دی ادا حقیقت ته چې دې کې کوم مزه ده هغه په بل څه کې نشته علماو کې عالم تیر شوی دی ابن دقیق العید وته وی ابن دقیق العید ډیر علماوی د اجتهاد درجه ته رسیدل او مجتهد او ابن دقیق العید وته ځکه وی دقیق وروته وی او عید اختر ته وی کنه دا اختر روز اور ورکړنو او درې ورځې په تیر شوی کتاب ځان لکته او دا دوه درې ورځې خوراک نه دکړې نه چې کتاب کتنو وی خاندل نه خدا سره نه استوا کورواله ناغی و تاید لیوانی سڑی نی زمون نن دره مرز چوگیو اتا کتاب گور خانده ناغی و تاید ویدا کمی مزیجی مونگ لاللہ را کردی این ابناء الملوک من هازا قسم پخده که شاہزادگان اغی تم دا نصیبی خوا ولی شاہزاده چی کنن اغی دیز غم ننی خبر غم کئی پا پلاری پا بادشاہ باندی شاہزاده خو مزی کئی کنن دا بادشاہ زوی وید بادشاہ زامنو تا کاغی تا دا پتا لگی دلوی چی پا دی که دور مزیدی کنن دا بے مونگ نو پریخی دغه دوره خواندې ما اوس مسائل معلوم کړو ما ذهن ته اوس مسائل راغلو نه اوس ځان له خواندې دا خوان چې چا غستر کنه هغه بیا دنیا ته نه ګوري نه ګټي خلک وته لیونی وي مړی په دنیا پروا نشته دا شاد ورشا کشمیری به علماء دیوبند کې اولوی عالم تیر شوی دی حقیقت دی هغه به د دارالعلوم دیوبند لایبرری وي شیخ الهند بچی چې ته مناظره کول نه به ځان سره بوته او یزه محتاج هم ده ځکه اغه چې ته کتاب پیش کین هغه زما په ذهن کې هم نه کلا از چې ردن ته پوسو کوم دته صفه میا دي چې فلانه صفه او فلانه صفه او اکثر به داسې موکو کې ته پوسو کو د شاه صاحب نه شاګرد ریکشر وته وی دا مسله کوم دی ابوجی فلان کې کتاب کې فلانه صفه باندې عبارت داسې دی عبارت دی وي داسې وته یادو دا کتابونه ناغه زما خوا کې کمره وا او د کمرې نه د شپې ما سوتن مون شوې د نو وخت طالبان ځل له متعلق علم ولا لګي کتابونه ګوري دا غ ټیم دی چې واقعي په دې وخت رحمتونه د الله نازلېږي نه کتابونو کې چې کوم خوند دی کنه هغه په بل سیس کې نشته د نړۍ په یو سیس کې مغه نشته نو کتاب کته داسې کتاب خور کړل دی او ته ناشته خو مونږ ورېدلې دي چې دې سړی په بستر خوب ډېر کم کړل دی بلکې تر دې پورې یو نقل له والله عالم چې ما وی صرف دوش په خوب کړل دی نور مالا چې ته خوب په بستر نه دی کړی یو هغه جوړومبه واده مې کړل دی رومبه شپه او دویم هغه چې کله بیمار و کنه د بیمارۍ شپه واخیری وفات کېده وی داش په بستر پریوتم کني اکثر به داسې ناستو داسې اوسو جوټي به وای کتاب ته په کتاب ته ناستو بارو وته لاړ چې سمځلا پورې لاړ نو بیا را واپس نه بیا را کمرې ته نه وته بیا نه یو پینځه شپږ ځله دا چلو ناغه طالب به ما سره غمو چې شاه صاحب جوړ چته دغه دی وته بیماری ده کنه وی زرا لمه هودېګم چې جی تاسو سو تکلیف دی مانه چې زمنده ترلو وو کنه کسه تکلیف شپه د 12 بجې دی یو بجې ده پیاو یې نه استکلیب نشته وی زه تا ته ګورم چې ته باروزي سوزیا پورې لاشنه بیا را واپس هغه یې اصل کې زه ورو بوله درو زما خو چې تر سمځاله پورې راشم نو ماته یو مسله مخې ته راشنه لاشم نو هغه ناک نقطه ولیکم برا دا یو ټول عمر پین پلاس کی برا نقطه ولیکم ها نو چې بیا ورو نو پدې کې بل مسله مخې ته راشي راشنه بیا ور غروم نو بیا ولیکم کنه دا علم ورس تر زه الله سی واقعي ها هي چې سوره خرج کینې دوره سی واقعي کنه خدال هغه چې محل زړه دې کنه نو پاړه کې خوشحالي پر تر الله پاک یې خېدا اچھا کله محل بدن نه علم را برتن زنه ماري بو دو کله کته ځان ساتي دنیا په راټوله ټیک د تا ته بوده حاصل شي د رؤیته هلال کمیټه مشر بشي تالو په زرګون روپے میاشتې ملایوي ګر سو برازي دولتونه بډيري د جازونو مزي بډيري هر سو بډيري لیکن چې کله صرف د تند پاره دې کنه نو دا یاد ساته مار دې مارخه چیچی بده دا چې ټک بدر کوي چې خراب بدي کی معنی دنیا هم برباد او آخرت هم برباد د خلکو نظر کې مسپک د الله نظر کې مسپک یو عالم واحد هغه سړی چې کله دین والے دی چې د خلکو د سره کوم مینې یغه به لاله چي دنیا والے سره چې کوم مینې کنه دا د لالچ مینې د غوريخه چې دې بس راکی یا بس اوهدرا کی یا سو علما او سره چې غریبانو سره اخو د ملک ملنګانی اغه سره چې څوک مینې کوي اصل مینې دا د امینې چې وته وي ښا د دنیا دارو سره کته چې کسان ډیر دي ټول مچان دا جمع شوی دي د دې صرف دنیا سره مینې دا سره مینې نشته او مقصد دا دی چې دې بس راکی عالم بچاله تول اصل خپل سنین غیله بس ورکی ظاهر ده چې مینې هغه سره خلک کوي ښا دکه دا زړه باندې الله علم راورولې دي کنه علا قلب کا په زړه باندې نو قلب ذکر کو مقصد مې دا و چې د علم زې ګورې زړه دي ښا د علم زې چې کله زړی ظاهر خبره ده چې هغه بیا بل څه نه ګوري د دنیا سيزونو ته عقیده مضبوطه ده کنه فإنه نزله على قلبك يقينا جبريل السلام راولې دي دا قران را لګلې دي دا قران ستا په زړه باندې بإذن الله دا الله په حکم رستو ان شاء الله د اذن معنی بر تو کوم چې قران کریم کې اذن په و مانو راغله دي روانه ده پر پسې یاتونو کې مصدق لما بين يده دلته د اذن نه مراد امر دی مظهری وي به امر الله مصدق لما بين يده په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی د هغه کتابونو چې د دینه مخ کې چې کوم کتابونه دی داغه تصدیق کوي مانا آسمانی کتابونه تورات انجیل زبور او نور صحیفه وهدن او لار خودن کې دی ور هدن خو مصدر دی کنه نو ظاهر کې خو حمل نه صحیح کیږي ولې حمل له صرف یو صف راضی په ذات نه بیان وی کنه وینا دا مصدر مبنی للفاعل له په معنا د هادی یعنی ښا ابي ته حمل مبالغي وی ښا زیاد و نادلون بشان وهدن او لار خودن کې دی وبشرا للمؤمنین او تسلی دا د زړه د ایمان والا د ایمان والا لته چې په دې کومه تسلی راضی غ پیس نه راضی ورا ټکو کې وګورا بشرا دا مصدر دی په معنا د مبشر دی کنه زیر ورکوونکی دی خو چې کله معنا مصدری اخلي نو دا خوشحالي دی د ایمان والا د پر ایمان والا صرف د الله په کتاب خوشحاليږي په چار بیت نو خوشحاليږي نه په نورو خبرو خوشحاليږي خو چې د الله کتاب او ته بیانې دی به خوشحاليږي او تازه کیږي با او دا ځکه چې د نبی له سلام دا صفاتو چې اگر دې پوري دو خوشحالي دو عبد الله مسعود رضی الله عنه ته نو چې ما ته وایې چې ما ته غوږی خیماله خوند راکې ظاهر ده چې یو خوب معنا هم په عرب دی هغه نازل شوی دی تفسیر داغه الله هغه ته خودل دی صحابه داغه نزد کړل دی ناغي چې وین سره داغه نه وی چې په معنا او په مطلب او په مقصد او پارسه نظر او بشرا دې ته زړه ته تسلی په دی راځي ښه د دنیا په یو سیس کې نشته تسلی ذکر وستو رابش ان شاء الله ذکر د الله کتاب دی استماویلمو قران کریم ته ذکر ویل دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون او هاذا ذکر من معي و ذکر من قبلي ديرو زینو کې علامه علوسی لیکلي تفسیر المعانی کې قران ته ذکر ویل لري او هاذا کې فرمایلیو الا بذكر الله تطمئن القلوب پدې ځان پوی کې چې دا الله په کتاب د ایمان والو زړه خوشحالي دي ذکر الله سره دا الله کتاب دی دې چې سم دا الله کتاب اوري دي خوشحالي کې او سوره چې دې سره تعلق ساتي کنه دې خوشحالي اجدین لری کې نه دې بخرابي کې او بشرا للمؤمنین تسلی ده لپاره د ایمان والو نو من کان عدو لله اوس په جواب شروع شو غه سوچ چې دی دشمن د الله عدو ور عدو وی دشمن ته پاره بک عادی وته مو یادو وته مو او عداوت دشمنه ته وی قران کریم کې مفرد او جمع تقریبا 50 زل راغله دی او ماده سلور شپې ته زل راغله ده او مصداقات یو ګوره تقریبا سوار لس مصداقات د دې قران کریم کې شته کله په معنا د مطلق دشمنی راغله دي په مینس د خلقو د شیطان کې لکه تاسو ته مخکې تیر شوی دي کنه چې کته کو سیه بیتو بعضکم لبعض عدو بعض بس تاسو د بعض دشمنانی شیطان د انسان ازلی دشمن نه نو دویم کله عداوت د ملائکو سره یې کنه لکه د مقام کې د یهودو خبره و چې هغه وي زموږ جبرئیل علیه السلام سره دشمنی ده یا بعض خلک داسري په دنیا کې چې ملائکو سره دشمنی ده دا غیر ذکر دل تکو من کان عدو لله و ملائکته ندریم کله عداوت د الله د کافرو سره ذکر کی لکه په دې آیات کې قران کریم دا ټکی وي فإن الله عدو للكافرين اخر کې وي کنه الله هم دشمن دی داسې کافرو. نو کلا دشمنی د شیطان د عام انسان سره ذکر کوي لکه بقره او سله تشبیه کې براشین انه لکم عدو مبین دا شیطان ګورې تاسو دشمن دی ښکارا. نو پینځم کله دشمنی د اهل کتابو ذکر کوي د يهود او نصارا او د ایمانوالو سره لکه سوره نساء کې براشی 15 کې والله اعلم باعدائکم دشمنان او تویل دي. نوم شپغم کله عداوت د کافر حربي سره ذکر کوي حربي کافر دی دارالاسلام کې نه دی دارالحرب کې دی داغه سره دشمنی ذکر کوي چې دا د مسلمان غوړي دشمن دی. سوره نساء کې براشی 29 آیات کې 92 کې فین کان من قوم عدو لکم عدو لکم سوق دی حربي کافر دی لکه دا چې وایته هندستان کافر دی د بل ملک کافر دی. نوم عداوت سره د انبیاءونه لکه د سوره انعام یو سل 12 آیات کې وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا د هر پیغمبر الله وي ما دشمنان پیدا کړی دي دشمنان شته او داسې د هر حق پرست دشمنان دي. ناتم عداوت د کافر سره د الله نه لکه سوره توبه یو سل 14 کې وی فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ابراهيم عليه السلام ته چې پته ولګېل چې زما د افلار خدای الله دشمن دی نو بیا دغه نه جدا شو. نو نه هم فرعون ته د الله دشمن ویل دي لکه سوره طه کې براشي یو کم سلويخ کې یاخذه عدو لي وعدو الله د موسی عليه السلام د مور په زړه کې الله دا خبره کینول چې د صندوق کې واچوا او دیو په دریاب کې زینو زمام دشمن دی او دم دشمن دی هغه به نيسي خدای کور کې به ساتم عدو لي وعدو الله. نو لسم هر نبی دام دشمن د کافر دی لکه څنګه چې کافر دشمن دی کنه داسې نبی هم داغه دشمن دی لکه قصص کې وراشیته کې فلتقته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا موسی عليه السلام روشت کو فرعونانو عاقبت دا چې شي د دې لپاره دشمن موسی عليه السلام دغه دشمن وکړ. نو یو لسم الہ باطلا معبودان باطل دا به د مشرکانو دشمنان شي د قیامت پر ورځ باندې دنیا کې دي داغي پوجا پاٹ کو داغي نظر منختي کولی بندګۍ کولی جنډه خلاف کو توافونه کول اول ته بردي دشمنان لکه سوره احقاف کې براشي شپږم آیات کې و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء دشمنان بش. نو دولسم کله اخروی عداوت ذکر کړي د دوستانو منځ کې چې دنیا کې دوستانو او الته بده یو بل دشمنان چې کله کافر دي مسلمانان نه یادې غیته نه مستثنا کړی دي لکه سوره زخرف کې براشي وش پته کې الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین دوستان په دغه ورځ بعضی به د بعضو دشمنان شي مګر پرهیزګار نه متقیان نه خدای دوستانه لکه څنګه چې دنیا کې و د موحدین او ایمان والا داسې په آخرت کې وي خدای به یو بل دشمنان کی الله هم په جهنم کې سوځي هم به یو بل دشمنانی. نو دیار لسم منافق دا د مؤمن دشمن دی لکه سوره منافقون کې براشي سلورم آیات کې هم العدو فاحذر دا ګوره دشمنان دی ځان ته بچکه. نو سوار لسم دیار لسم دغه سوار لسم بعضی بیبیانی او بعضی اولاد دا دشمنی دی انسان چې کله د نیکون او د عبادتونو او د الله د بندګۍ نه بندي ښه لکه سوره تغابن کې براشي سوار لسایت کې یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم ایمان ولایات ساته ګوره تاسو په خزو کې بعضی خزي او تاسو په اولاد کې بعضی تاسو دشمنان دی ګوره اولاد لري دشمن دی خزره دشمن ولې کار دین نه بندي کنه دین نه کار نه دی بندي نو پتاو لګره دشمن دی. قران کریم د غسوار لس مصداقات ذکر کړو د ریخه من کان عدو لله سوق چې وی دشمن د الله او ملائکته او د ملائکو داغو او رسوله او د رسولانو داغو او جبرئیل او میکائیل ا د جبرئیل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام. سوال دا چې مخکې ملائکه ذکر کونو پای کې خو جبرئیل او میکائیل را لګنا د بیا ول ذکر کړو علماء ډېر وجه ذکر کړی داغه خو یو اهم وجه داغه دا چې چون کې د دې دشمنی خو د جبرئیل علیه السلام سره وکنه نو ځکه تخصیص بعد التعمیم وګخه دا تخصیص بعد التعمیم معنی عام ذکر کړی نو پای کې خدا خاص وو لکه چې حیوان ذکر کین انسان پکې خرس ته انسان جدا ذکر کی ولی پای کې څه نقطې څه وجه پکې لکه دې مقام کې وجه د دې داغه شوبې جواب وکنه د دې وجه نه مستقل ذکر کو دارنګي دې ته اشاره وا چې په ملائکه کې د جبرئیل او د میکائیل اوچت مقام دغه وجره چې غیزان له مستقل ذکر کړ کني دا ملائکو کې دي نو ملائکو سره خوردي مقام دی روچته ځکه جبريل او میکال وره میکال جبريل جبرال میکال میکائیل دا ویل شي دا لغات په دې کې راغلي دي قران کریم کې اکثر جبريل لاغلي دي جبرائيل او جبريل او میکال او میکائیل ور استعمال جبر داوی چاوی عبد توی بنده تاو ایل مانا اللہ مانا عبدالله دا اللہ بنده یا لغت یونانی سوریانی ده یا بل جبر سو عبرانی ده او میکال کی میکوی عبید تا مانا بنده گوڑی ام پا مانا دا بنده رازی نا دا میکال مانا عبیدالله دا جبریل مانا عبدالله او دا میکال مانا عبیدالله دا اللہ بنده فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ نو بشک الله دشمن دې د داسې کافرو دا کوم چې د الله داغه د ملائکه او داغه د رسولانو دشمنان دي نو الله د داسې کافرو دشمن نه او سوی دی دشمنی کوي ظالمان د قران کریم سره د دی وجنه چې جبرئیل السلام راوړل دي مونږ یې نه منو حالانکه دا خو آیات بینات دي ولقد انزلنا الیک آیات بینات او یقینا را لګلې دي مونږ تا طرف ته آیات آیاتنا بینات واضحه بینات حجج توي هغه دلیل چې پاغه باندې سړی د غلبه حاصلېږي په خصم باندې په مقابل باندې دارنګه براهین توي چې داغه مقدمات یقینی ار دلیل ته برهان نه وي برهان هغه دلیل توي چې داغه مقدمات قطعی او یقینی صغرا کبرا او بینات معجزو ته وي آیات ته بینات ولې وي چې کله د قران کریم آیاتونه مراد شي په دې مقام کې لکه مراد چې دی قرطبی وي تفسیر د سوره مریم کې چې مترتلات الالفاظ ملخصات المعانی موضحات الدلالات ځکه الفاظو کې ترتیل دی په معانیو کې تلخیص دی په دلالتونو کې وضاحت دی د دې وجنه تبینات وایي ښه چې وضاحت کوي کنه ار دینه دا پته ولګی دا چې آیاتونه د الله او احکام د الله ټول واضح دي پای کې څه خفا نشته پټواله پکې نشته او ما یکفر بها او انکار نکی دا دینا الا الفاسقون مگر اگا پورا کافر و سرکش الا الفاسقون مال المتمردون فی الکفر چه اگا پا کفر که دا سرکش مقام ترسی دلی دی عام کافر ام نده متمرد کافر ده اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کیو مظهری وی دا سر که دا حسن بصری قولو حسن بصری رحمه اللہ وی دا مسلمانان و مقام که چه فاسق ذکر کی نمورات تین آغا مسلمان ده چه دے کبیر گناہ کی د مسلمان خو کبیره ګناه کړی دی دغه د فاسق وي ا د کافر مقام کې چې فاسق ذکر شي نو مراد دې د کفر اخیری درجه بیا ښه نو معنا دې د کفر په اخیری درجه کې ځکه علما او معنا کول الله مالوزی چل متمردون فی الکفر کفر کې د سرکشې مقام ته رسیدلی دي او کل ما عهدو یو خو فاسق کوي بل خو لوازم اتي او دا خبره یو یاد وساته زموخشری لیکلیو کشاف والا دا لوی د نحو سپیشلیست دی ډاکټر وته وایا ډاکټر او په صحیح مانو کې علما داغه قول لا نقل کی او دا مشهور خبره ده چې په دنیا کې دا دوه ګډ نه وي کنه دوه ګډ نو نه هو بنوا لول الاعرجان لبطلن نحو یو ګډ زی مخشری دی په ګډو او بل پکې عبد القاهر جرجانی دی کدا دوه نه وي نه هو بنوا هغه وی کم ځای چې داسې مقاماتو کې حمزه د استفهام په او باندې داخل شین دا و حرفیات دي ادا قانون دی چاتف رستو جمله معطوفتون علیهای معطوفی نو مخکی معطوفتون علیهای جمله پکار ده کنه ناغه به کلام کې روبازی نو علما دل تر روبازی ښه ارزه کې چې دا حرف په حرف باندې داخل شي نو دغلتا خصوصا حرف عطب باندې ناغه ده کې خامخه جمله مقدره معطوفتون علیها نه روباز ایفکرونا وکلما احد ایفسقونا وکلما احد داغه ده مناسب به روبازی آیا دی کفر کوي او هر واری چې لوازو کې لواز نبذه فریق منهم کته ولی او دل د دې داغینا غیلرا یا آیا دی فسق کی او هر واری چې لوازو کی لوازو نبذه نو ولی فریق منهم یو دل د دینا ولی اغنه هو ضمیر دی احد تراجی دی نبذه کی احد هر حکم دی د الله د احکامونه چې هغه په تورات کې موجود ودي په عمل پرې خو کنه نو کوم ځم چې دی لواز کړل ناغه کته ورزول دی لب نبست وی په معنا د فرحه ورزول او بیا خصوصا شی په نفرت سره ورزول او ظاهره ده رستم را روان دي نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب چې دا تورات غ احکام یادي ځکه چې نبذ وی دي ته چې یو شی سړی سره یو به ورزي نو تورات دي سره وی ورزاو قران خرستو نازل شوه دی کنه نو دی ویلی بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دې ایمان نرولی اکثریت بې ایمان دي په دنیا کې اکثر داسې دي دا اصل کې دا جمله چې فرمایله چې نبذه فریق منهم یو ډلې مات کی په دې مقام کې یو وهم راغې چې دا نابزین او وشتین کې بلک خلک ټول بنې مړه نه الله جل شانو اکثریت ته پکې لږ پکې داسې چې هغه صحیح دي او اکثریت بې ایمان دي بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دې ایمان نرولی مظهری لیکلی دغه شان خپل ولما جاءهم رسول من عند الله زجر او بیان د فريق نابز چې دا سوق دي چې دی وشتل کوي دا الله عهد ولي کته دا الله کتاب کته ولي ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راغی دي ته رسول د الله د طرف نه مصدق لما معهم تصديق کوون کې دا غس چې دي سره دي مان دي سره چې کوم کتاب دي دا غي تصديق هم کوي چې او دا د الله د طرف نه په خپل وخت کې تورات دي څه چلو کی نبزا نبزا فریق من الذین اولیو ڈل داغا کسانو نا اوتو الكتابا چی کتابو تور کل شوی دے سو ولی کتاب اللہ دا اللہ کتاب چرتے اولی وراء ظهورهم آخوا دا شاگانو نا اولی دی پوئیگی نا وکاننهم لا یعلمون گویا کیاڑو پوئیگی نا حالانکہ پوئیگی خدا نے دا سکو نو کاننهم لا یعلمون گویا کیاڑو پوئیگی نا گویا کی دی نا پوئیگی چی دا دا اللہ کتاب دے یا گویا کی دی نه پویږي پاغه مسلو چې په دې کتاب کې دي نو پویدل او دې به تجاهل کو تجاهل دي ته چې سره په اوسیس پویږي ځان ته نه پویږي ور دې مقام کې اوتل کتاب ذکر کو دا پته لګي د ناکاره مولا دي قران کریم کې اصطلاحات کې او د ذهن کې کینه وي کله اوتل کتاب راضي کله آته نه همل کتاب راضي کله اوتو نصیبم من الكتاب راضي کله اهل الكتاب راضي دا سلور راضي کمزه کې چې اوتل کتاب راشي نو دا مولا دی او ناکار مولا دی دی مولا خو دی او ناکار سره دی عقیده غنده ده عمل غنده ده آته نه همول کتاب چې راشي چې موږ ول کتاب ورکړل دا نه کان خلک دا نه کانو په مقام کې پورا مولا دی او نیک دی او تو نصیب من الكتاب چې راشي نو مراد تینا باطل پرس مولا دی خدا نیمچه مولا دی دا چرې غنده دی دی نیم مولا دی پورا کتابونه نه دی ویلی هغه ته اوتو نصیبم من الكتاب وی هغه جدا دی دلته اوتو الكتاب دی نه پته لګی چې خو مولا دی کتاب ولا ورکړی شوی دی دا سونه وی چې مونږ ولا ورکړی دی ولی عمل یې پهونه کو دی دا ورکړی شو دی کته ورځو معنا هغه باندې عملونه کوي دی ونه ساتلا نو ولی نبز وی دی ته چې سړی په نفرت یو سیزو ولی سوال دار ازی لکه امام شعبی وی به هو بین ایدیهم یقرؤونه اخو د دې مخه ته د نبی له سلام وخت کې چې کله هغه مدینه منوره ته هجرت وکړ کنه او بقره خلومبه صورت ته چې په مدینه منوره کې نازل شوه دی کنه نو په هغه وخت کې مغی د دې کتاب درسونه په کول خپل مدرسو کې نو څنګه الله جل شانوي چې ولي نه هغه وی ولکن ترک العمل دی دی په عمل پرې خو ظالمان وی به او عمل پې نه کو د دې نه دا پته لګی دا چې اسی ویل د الله د کتاب چې عمل پې نه کنه دا د بربادۍ مقام دی ګوره دا د يهودو صفت دی چې د الله کتاب وایا او خپل عمل ته تیارېږه یا یو مسله بل تکوا او خپل داغې نه رستو کېږه دا خطرناک خبره ده دا لاسې ده چې الله کتاب چې دکته وشتي عمل په ونه کو اصل خدا د عمل لپاره راغلی دی کنه او سفیان ابن عوینه رحم الله یو کنه ریاد رجوه فی الحریر والدیباج وحلوه بالذهب والفضه ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حراما فذلك النبض ور درې خمو د دیباجو کسوړې ولا جوړې په خيسته خيسته او د سرو د سپینو تیکي ولا جوړ کړو لیکن داغه حلال حلال نه غړل او داغه حرام حرام نه غړل دا د الله کتاب وشتل لیک اور وشتل څه ته وي د الله کتاب مخه ته دی اچ هغه ثانه کما عقیده غواړي هغه عقیده ته نه اختیار ہے او په باب د عقیده کې تفصیلی کتاب دی هغه چې تا د رقم عمل امر کوي او حکم کوي نو ته داغه امتثال نه کوي هغه نه تر سره کوي نو دا د الله د کتاب وشتل دی شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی بین بذو کتاب کم وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان زمان مخه ته داسې خلق دی کنه چې دا الله کتاب وته ته پیش کین هغه کته ولي خانه او کسی کتاره را مخه ته کړی دی کتاب کې راغلی دی حشه کې راغلی دی پلان کې وی مولا سی دی دی سابق سی وی پلان کې ووی وی دی پسې تلی دی تمسكوا بزخارف الهذيان دا الله کتاب کته وغرځو او دا شی شروع کو ادا حقیقت ته نبی علیہ السلام ویلی ولتتبعون سنن من کان قبلکم حظوا النعل بالنعل تاسو به عینه د يهودو پشان کانې شروع کوي اغه چې کومه لبه کولی رستو امت کې بخلق راشي غشان لبه بکی او نن موږ غلبه شروع ده وګوره د الله کتاب څومره خلقو کته ویشته دي زسه خو سره داسې دي چې هغه سره جوړ دي ډیر داسې دي چې د الله کتاب ته کینیم نه دا به بدلږي بل کتاب ترخ کې نیول دي دا غي بیان بم کوي چې پای کې څه غلط دي څه پکې صحیح دي انسان د لاس لیکل شوی کتاب دی کله پکې حدیث دي نو حدیثو کې هم څه ضعیف دي او څه پکې صحیح دي ګډ وډه بګي ناغه بیان نه او خو په شوق باندې ترخ کې راغستر یو قابل خو ګرځي لیکن دا الله د کتاب درس چې کیږي دا غي خالن راځي دا به ډیر بدلږي او هغه کم چې وته کینی دا خو هغه اکثریت د دیو چې دی د الله د کتاب بدی شي اجه کم ورته کینی نو پاغه ناستو کې الله دې معافيو کی ډیر کم کسان دا سری چې هغه عمل ته تیاریږي هغه په وړو کې مال غنا پاغه ناستو کې داسي دي دا الله د کتاب دا ویشتل دي کنه ادا په هر دور کې دا الله بشوي دا هغه دور کې مو اکثریت بې ایمانه اورست دور کې اکثریت بې ایمانه او اقلیت داسې کم خلک چې غیر کتاب په مقتضا عمل کوي مانه الله چې وته سوی هغه تر سره کوي لکه د کتاب قران کریم کې ما تا ته احکام ذکر کوي او مقصد دا چې په دې احکام عمل وکړه پر دې حکم په کښتاو کنه رب شي احزاب کې نور کې په دې کې دا حکم شتاو کنه چې بار بار یاد دهانه کې چې حقوق ادا کړي حقوق ادا کړي تاسو رسته د خور حق دی استاد ضرور حق دی تاسو رسته د پاپو استاد ماسی حق دی تاسو د بل مسلمانو د گاونډي حق دی دا حقوق ادا کړي حقوق ادا کړي نک مولا هم دی او هغه دا پڑھاوي مو بیانې یو مو لیکن کله چې خپل په عمل ته نه تیار د الله کتابونه وښتو دې وجنه جړه پکار دا غوري خپل ځان جړه پکار چې موږ د دې خلکو په شان نشو دا صرف کسی نه دی چې د الله کتاب دی بس غي دا چل کو موږ د نخلا شو د يهودو د بار راغلو نه دا ما ته وي چې تم دا غي په شان کانې شروع نه کی کني صاحب هم دا حالي او دا داسې بشي ته ځان ته مولا وي الله وی کان نه هم لا یعلمون گویا کې دې پوېږي نه مړه دیلم له سيته باندې دا تلم پتندر ولي کیا غي ته سره ته نو کم از کم خپل حال خو سره له ګوجاړي چې ما کې دا غلطه اشته کنه نو دا افسوس مقام دا دی چې نن یو غلطه ته سره غلطي نه وي او بیا خصوصا مولا چې ځانته وي مولا هغه ته چې ته غلطي نه وي نه نه جی داهر چون کې چونان کې چې کم دی کنه خبره داد عالمی خوري ټول خلق وینو خلق ته دا الله کتاب بیان او پای کې تا حکم راضي او ته پاغه حکم عمل کول ته نه تیار چې نه تیار د الله د کتاب وشتل نور څنګه یو حکم نه چې سړی انکار وکړي نو کافر دی او د ټول نو کېم کافر دی فرق وبګی نشته ټیک ته چې دا یو درجه لګه تیز شوا لیکن شیخ یو دی کنه لګلون دو ډیر لون یو شی لون خلق بارو ته وي پایو بګی غوپی وي او بل لګي وب پیرا لید پاسه نو ته خو پکې مې چې صح احکام تا د خود لاندې کړو نو الله ما تا ته د مخې د کوي او قران کریم په دین نیت باندې ان شاء الله وایو چې لوم به ځان ته نظر وګوري ښه موږ چا تا ورونه چې بل ته وورو چې را بل دا چې کنه بل نه خو ټیک ده چې و ورو ته کوم به ځان ته کدا کتاب مخې ته استانو کې دي چې لګو بشرمېږي که څه ګناه در کیږي غو پرې دی دا د الله کتاب دی چې په دې کې دا خاصیت دی بلکې نه ښه بل کتاب به وي بیانې به هم قلب د دین نوم مخلي اچ ګورې معاملات صفر بټه صفر څومره دوکې دړه کې رشوتونه حرام خوراک سودونه نور قاتی چې کیږي نو هغه خلک کیږي بیا نو دا څومره د افسوس خبرې بیا خلک د دین نه متنفر کیږي نن تر ځان دا پوسوکا سوال دار اځي لکه ابل رضی الله ملګری یره ای فیمونه سیوا دی لوټ سپیکر سیوا دی مهنت سیوا دی نو قران درسونه کیږي مدرسې زې پځې شوې د جنکو په کلاس سیوا شوې او دې غلطه بکی دام لګیاري چې تبلیغ والام لګیاري کارونه کوي بیا سره دا غینه فسق او فجور او بېماني او داسې ژوند سیوا شو کم کم شوی نه دی ګوري به حیايي روز تر روزه سیوا کیږي دا ولي دا غیا سل وجه دغه دا ما چې ذکر کړل دا چې څوک بیان کوي او دایان دي یا څوک هم دا غیل وستل کوي ناغه په دې نیت چته نه کړی چې په عمل وکم یا د کول کولا خانه د پاره یا د بل څه غرض د پاره یا بل څه مقصد دی پکې مقصد خو به دې کدا و کنه نو دا مقصد به مخې تکو عرضه کې به دا مقصد مخې تکو یو بل ته به خو چې بای ته ګره د الله کتاب کې دا حکم تیر شو ګره زمو عمل پینشته آینده را پاره بد اسینو کو نو ان شاء الله د الله کتاب نه دا به زموږ ته کوشش بیا اګه دا سینې نو پس سی ویل دی خپل دا کې دی شی وبالی بیا کان نه هم لا یعلمون گویا کې دی اډو پویګی نه مانه پویګی خدانه نه پویا کړه دې ته جاهل کړه دې خدا دا غو شوبې جوابو ورپسې د نورو شوبو جوابونه دي ښه قل وایا من کان دو ول جبريل څوک چې وی دشمن د جبريل عليه السلام فإنه نزله على قلبك یقینا دورا لګل دې دا قران کریم صاحب زړه باندې بسم الله په حکم د الله مصدقا لما بين يديه فدات حال کې چې تصدیق کون کړي دا غ کتابونو چې مخکې د دین دي واحدن او لار خودون کې دي او بشرا للمؤمنين او زیر ور کون کړي ایمان والتا یا تسلی د زړه د مؤمنانو من کان عدو لله سوک چې وی دشمن د الله او ملائکته او د ملائکو داغه او رسولی او د رسولانو داغه او جبرئیل او میکائیل او د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام فین الله عدو للکافرین نو بشک الله دشمن دی د کافرانو ولقد انزلنا الیک او یقینا را لګل دی مونږ ستا طرف ته آیات بینات آیاتنا واضحه وما یکفر بها الا الفاسقون او انکار نکي د دینه مگر هغه پورا سرکشان پورا فاسقان کامل ففسق کی او کلما عهدو آیا دی کفر کی او هر واری چې لوزو کی عهدن لوزو نبذه فریق منهم قتولی اغیلا یو ډلا د دینه بل اکثرهم لا یؤمنون بلک اکثر د دی ایمان نروړي ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راغې دی ته رسول د الله د طرف نه مصدق لما معهم تصدیق کوون کې داغ کتاب چې دی سره دی نبذ اوشتو فریق من الذین یو ډلې داغ کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی وته کتاب کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم آخوا د شاګانو خپلو نه کانهم لا علمون گویا کې دی نه پوهېږي چې دا د الله کتاب دی.